kasura sara uchi hatti hi ada uchi hatti hi ada tempo senta kavti aeli kasura sara uchi hatti hi ada uchi hatti hi ada. Listening to Asian Network. Just on me. तो ये जो तू टिकटॉक टिकटॉक चलती है माना ये सारी तेरी हाय ही उसकी गलती है रुक तो जा तू है गॉड ये तो बता तू है कौन कहां से आई है कहां को जाएगी पागल घर की मुझे मरवाएगी उस कर ये जलवे ना दिखा ये सब मैं बहुत देख चुका तू जैसी तो पट जाती है फिर दुर्घटना घट जाती है मैं हूँ शिकारी कुड़िये खाली मेरा बार नहीं जाता मुझको ना पहचाने क्यों तेरे घर रखबार नहीं आता This is an exclusive.